Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lipca, na zegarach 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie najnowsze informacje w sprawie wypadku polskiego autokaru w Serbii. Nie żyje jedna osoba. Będzie o pomyśle szefa MSWiA na zmiany w ustawie o zgromadzeniach, a także o Polakach zatrzymanych w czasie zamieszek w Hamburgu. Nie żyje kierowca polskiego autokaru, który miał wypadek w Serbii. Pojazdem jechały w większości dzieci. Serbskie media mówią o 25 osobach rannych, a firma, do której należał autokar, informuje, że 4 osoby są w szpitalu. Katarzyna Ingram. Do zdarzenia doszło przed godziną 10 na trasie Subotica-Nowy Sad w miejscowości Feketić. Autokar jechał z Grecji do Polski. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Serbii poinformowało, że zginął jeden mężczyzna, a 25 osób przewieziono do okolicznych szpitali w Subotice i Werbasie. Autokarem podróżowało 50 osób, w tym 3 kierowców i 27 dzieci. Na miejsce wypadku wysłano ekipy ratownicze i pogotowie ratunkowe. Anna Białek, przedstawicielka poznańskiego biura podróży Fan Club, do którego należał autokar, wyjaśnia, że najprawdopodobniej pojazd najechał na przeszkodę na drodze. Świadkowie w tym momencie podają informacje o jakichś ostrych przedmiotach, które mogły leżeć na jezdni. Potwierdza to fakt przybitej przedniej opony. MSZ w Warszawie potwierdza, że doszło do wypadku polskiego autokaru, w którym ranni zostali obywatele Polski. Na miejscu udała się polska konsul Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W serwisie Trójki polityczne komentarze w sprawie propozycji szefa MSWiA. Mariusz Błaszczak mówił w Trójce, że chce zmian w ustawie o zgromadzeniach. Chodzi o to, aby koszty ochrony demonstracji pokryli ci, którzy zapowiadają ich zakłócenie. Opozycja odpowiada, że policja to nie firma ochroniarska do wynajęcia. Iwona Szczęsna. Wstępne rozmowy w kierownictwie klubu już się odbyły, poinformował minister Błaszczak. Rozmawiałem o tym w gronie prezydium Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, żeby zmienić ustawę o zgromadzeniach, obciążając tymi kosztami tych, którzy deklarują na przykład zablokowanie, no bo oni są sprawcami tych kosztów, wzrostu tych kosztów. Organy bezpieczeństwa państwa nie są instytucją dochodową i nie mogą być dodatkowo wspierane przez obywateli, uważa senator Platformy Obywatelskiej Jan Rulewski. Także minister Błaszczak zupełnie już lewituje na granicy przestrzeni, których nawet nie spotykam w Moskwie. Podobnie poseł Marek Jakubiak z ruchu Kukiz 15. Ale przecież, panie ministrze, policja to nie jest agencja artystyczna do wynajęcia. Policja ma obowiązki. Według senatora PiS Jana Marii Jackowskiego pomysł wart jest rozważenia. Być może ci, którzy łamią prawo, zakłócają z premedytacją, powinni za to ponosić koszty. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Wczoraj w Warszawie były dwie manifestacje, jedna z okazji miesięcznicy smoleńskiej, druga organizowana przez obywateli RP. Większych incydentów nie było, obie grupy oddzielały barierki. Stołeczna policja skieruje do sądu 44 wnioski o ukaranie. Te wnioski dotyczą m.in. usiłowania zakłócenia legalnej manifestacji oraz aktu religijnego, czy też używania słów wulgarnych. Teraz o zatrzymanych po zamieszkach w Hamburgu. Wśród nich jest 4 Polaków. Dowiedziało się Polskie Radio. Przypomnijmy, do zatrzymań doszło w związku z protestami w czasie trwania szczytu G20. W rozmowie z Polskim Radiem rzecznik potwierdził, że wśród zatrzymanych podczas starć w czasie szczytu G20 są polscy obywatele. Według mojej wiedzy 4 osoby z Polski zostały zatrzymane. Jednak w tej chwili nie mogę powiedzieć, czy i kiedy zostanie wystawiony sądowy nakaz aresztowania. Powiedział rzecznik policji, dodając, że 4 Polaków jest podejrzana o popełnienie czynów karalnych. Podczas demonstracji w Hamburgu łącznie 186 osób zostało aresztowanych, w tym, oprócz Polaków, także osoby z Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii i Austrii. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Na wnuczka, na policjanta. Przed kolejną metodą oszustw przestrzega tym razem bytomskie przedsiębiorstwo komunalne. Złodzieje podszywają się pod pracowników przedsiębiorstwa, przestrzega Aleksandra Szatkowska z Bytomskiego Urzędu Miasta. Jeżeli do Państwa drzwi zapukają takie osoby, które podają się za pracowników wodociągów lub pracowników bytomskiego przedsiębiorstwa komunalnego, musimy wylegitymować daną osobę. Wiarygodność tychże osób można też zweryfikować w inny sposób. Możemy to sprawdzić pod bezpłatnym numerem alarmowym 994 lub też dzwonić pod dowolny numer, który widnieje na stronach bytomskiego przedsiębiorstwa komunalnego. Ponadto prawdziwi pracownicy zawsze muszą mieć przy sobie legitymację, a także powinni być ubrani w stroje z logo spółki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całej Polsce sporo chmur, ale mają być także rozpogodzenia i wszędzie przelotne opady deszczu. Na wschodzie, na południu i w centrum burze. To mogą być także burze z gradem i silnym wiatrem. Grzmiało już na przykład w Warszawie. Od 20 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zerwij z limitami. Teraz możesz. Nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet bez limitu danych za 70 zł miesięcznie. A w tym Huawei P9 Lite 2017 za złotówkę na start. Najlepsza sieć jest tylko jedna. Przejdź do T-Mobile. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Karol, na co ci tyle dorady? No bo w Lidlu są okazje dla rodziny i jest taniej. To kupiłem rybę na zapas. A coś dla mnie? A dla pani Nowoczesnej kupiłem papryczki Padron. Jakoś żadnej nie widzę. Chłopaki, wnoście papryczki! Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu super ceny na tydzień rodziny. Świeża dorada jedynie 2,59 za 100 gramów, a papryczki Padron tylko 1,99 za 200 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu, ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Przejdź do Play i wybierz stan nielimitowany. Solo w duecie bądź z rodziną z najnowszym LG K10 2017 już od złotówki i abonamentem tańszym o 10 zł przez cały czas trwania umowy. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Halinka Wachowicz, Iwanka Kuneda, Anna Gacek i Wojciech Mann. Tak, przepraszam, zaczytałam się w korespondencji od naszych słuchaczy i aż mnie niedobrze, radio nie lubi ciszy. Nie mogę już czytać, będę już teraz tylko mówić. A co się stało? Źle coś? Piszą? Końcówka tej audycji nie była kulturalnie zakończona, nie przerywa się w pół zdania nikomu. Kto komu przerwał w pół zdania? Być może ktoś myślał, że urwaliśmy utwór instrumentalny, ale on się tak skończył. No to właśnie. To był Eddie Van Halen, króciutki, poniżej 2 minut. I dlatego to oburzenie słuchacza albo słuchaczki oburzyło mnie i stąd nie zdążyłam zareagować. Rozumiem. Proszę Państwa, przypominam tym wszystkim, którzy nas nie słuchali w poprzedniej godzinie, że dziś tematem audycji jest gitara, a właściwie te partie gitarowe, które albo Anię, albo mnie jakoś szczególnie poruszyły i chcemy się tym z Państwem podzielić. Tak jest. I teraz nic, tylko dać przykład. Utwór troszkę mi wstyd, bo jest oczywisty. Wielki, wielki przebój. I pewnie przebojem jest pierwsza część tej słynnej piosenki, refren. To, co jest najbardziej nośne i chwytliwe, ale to, co dzieje się później, to jest po prostu... Thank you. master's chambers, they're gathered for their feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. No i to jest właśnie, co mnie zawsze wkurza. Wyciszenie. Można było to jakoś tak wymyślić, żeby się kończyło, a nie takie tam... Albo nie kończyło. To jest jedna z tych gitar, które mogą grać. Eagles Hotel California oczywiście. Państwo zachwyceni, przynajmniej ci, którzy się w tej sprawie odezwali. A ja teraz, wbrew przewidywaniom niektórych słuchaczy, którzy liczą, że wyciągnę znowu jakąś nieśmiertelną klasykę, sięgnę po nowość. Nowa płyta Government Mule. Warren Haynes i to utwór spoza tego zestawu podstawowego, z płyty tak zwanej bonusowej. Bardzo bym chciał zwrócić Państwa uwagę, szczególnie tych, którzy nie znają tego kawałka, na gitarę w drugiej jego części. Myself. No i wyciszyło, ale gitara w drugiej części bardzo smaczna. Warren Haynes i Government Mule. Pan Mateusz napisał, że nie jest do końca pewny, czy wszyscy są tak zachwyceni naszymi dzisiejszymi piosenkami, bo przez to, jakie one są, nie można się skupić na pracy. To jest komplement. To jest komplement, oczywiście. Teraz uwaga, uwaga, kobieta. Na gitarze? Na gitarze. Bardzo... Nie na harfie? Bardzo nie chwalona, ani skrzypcach. Bardzo chwalona za swoje umiejętności, nie tylko właśnie wokalne, ale i za to, co prezentuje jako wokalistka. Tutaj dwa w jednym, bo i tak, Anna Calvi. To see her, to be her, to change, as if like a kiss were the same. So I'm Pan Tomasz napisał, że zainspirowaliśmy go do wieczornego przeglądu płyt i że najpewniej spędzi ten wieczór z pierwszymi sześcioma z dyskografii Led Zeppelin. Bardzo dobry pomysł, tylko żeby głośniczki wytrzymały. Anna Kalwi bardzo miła, gitara w porządku, ale tak poczułem wewnętrznie, że przydałoby się troszkę ożywienia gitarowego. A to przed chwilą to nie było żywe? To było żywe, ale wydaje mi się, że to, co teraz przygotowałem, podnosi temperaturę o stopień albo kilka trochę wyżej. Mam nadzieję, że to nie myśmy sprawili, bo przyszedł list, że w trakcie tego Tornado of Souls, przypominam, Megadeth, słuchacz nie doczekał do solówki, bo mu sprzęgło padło i został w gęstym lesie pod Ostrawią Mazowiecką. Biedny. No może uda się ruszyć, no nic nie pomożemy z tej odległości. Ja trochę sympatyzuję z tym sprzęgłem, bo przestań. Też lekko padłam, ale mogę pocieszyć pana, powstałam, więc może sprzęgło też da radę. Ode mnie teraz subtelnie, bo musi być odrobina łagodności po tym, co działo się na tej antenie przed chwilą. Zacznie się gitarą, potem będzie utwór, skończy się gitarą i to jest bardzo piękna gitara. No niby było wszystko tam i gitara i piosenka, ale jakoś brakuje mi takiej ekstraordynaryjnej gitary, czegoś takiego. A nie, to mnie wydaje się, że ta subtelność, która rozpoczyna ten utwór i kończy ten utwór, dodaje właśnie, to niby jest kilkanaście sekund, ale one wynoszą go lekko no, ponad. Subtelność tak, ale myślałem, że będziemy wybierać wybitne rzeczy. Nie chodzi o to, żeby się ścigać, żeby te palce tam... Ja nie jestem przekonana, czy Megadeth był wybitny. Takie solo? Mm? O, oczywiście. A teraz będzie wybitność inaczej, troszkę inna stylistycznie. troszkę powrót do moich ulubionych klasyków, ale to nie będzie ten klasyk taki, o którym mówiłem, że pomijamy, czyli nie będzie wyjątkowo Pink Floyd, Gilmora, nie będzie Claptona, bo dzisiaj gitary, ach, tyle tych gitar, i tak nie wszystko zmieścimy, ale Stevie Ray Vaughan się mieści. Thank you. every day. Texas Flood, Stevie Ray Vaughan. I parę osób się ucieszyło, jak widzę. Otrzymaliśmy zapytanie SMS-owo, czy pada na Myśliwieckiej? Wygląda na to, że co najmniej kropli. To jest interesowne zapytanie, ponieważ słuchacz nie wie, jak sobie zorganizować, a jest w okolicy i dlatego chciałby właśnie wiedzieć, czy tutaj... Aha. No więc tak, pada. Ode mnie teraz... Nie zdarza się nam powtarzać wykonawców w jednej audycji. A powtórzysz? Będzie Fleetwood Mac. Ale pewnie ten już... Ten już. Ale pomyślałam, że jest coś w gitarze w tym nagraniu. Jednym z najsłynniejszych, co tak często analizując fenomen i wartość piosenek Fleetwood Mac, skupiamy się na tekstach, szczególnie tych napisanych przez Stevie Nicks, ale emocje przecież to nie tylko słowa, ale także i dźwięki. I te właśnie w tym utworze, w gitarze dodają jeszcze, potęgują wrażenie gniewu, wściekłości i rezygnacji w tej piosence. A żeby jeszcze to spotęgować, posłuchamy w wersji koncertowej z niezapomnianego dla zespołu roku 77 z trasy promującej album Rumors. Is it the right thing to do? How can I help but change things that I feel? If I could, maybe I'd give you my world. How can I, when you won't take it from me? You can go your own. Go your own way. To już chyba tylko jedną zdążę rzecz nadać. Przygotowując audycję wczoraj, już właśnie miałem ją zamkniętą, a zostało mi 6 płyt chyba. I przecież myślę sobie, nie pomieszczę. I co tu wybrać? I postanowiłem zdać się na los. Zamknąłem moje piękne oczy, sięgnąłem rączką. I rączka wskazała Slayera. Nie, ale dosyć blisko.